أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا اللهم بزبر في الدنيا حسنة دنيا ضيق تربر ve fil ahireti haseneten ahirete delikler ver. Ve gına azabın nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumil hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yesserli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Tekvir suresinden 5 tane ayet-i kerime okuyacağım. 5. ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri'nin bize sorduğu bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Sorunun hemen akabinde cevabı rahat bir şekilde bulabilmek adına İmam Rabbani Hazretleri'nden bir mektup okuyacağım. Mektup 37. mektuptur. İnşallah feyizli, bereketli, güzel bir gece geçiririz. Allah Teala göğsümüze genişlik versin, hafızama, algılama kabiliyetimize kuvvet versin. Amin. Kolayca anlayabilelim ve kolayca yaşayabilelim inşallah. Amin. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve mâ sahibukum bimecnûn ve leqad râhu bilufqil mubîn. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Allah'ımız bozulmaktan koruduğu kitabında biz kullarına ne buyuruyor? وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Ey Kureyşliler, ey Mekkeliler, ey insanlar, ve mâ sahibukum, değildir sizin dostunuz, sizin sahibiniz, sizin dostunuz, sizin irşatçınız o peygamber, bir mecnun, bir mecnun, bir deli değildir. Onun ağzından bazı kelimeler duyacaksınız. Size davet yaparken hiç görmediğiniz bazı şeyleri size anlatacak. Ne gibi? Mizan gibi. Bu dünyada yaptığımız her şeyin bir karşılığı olduğunu size anlatacak. Siz daha önce bu mizan denilen kelimeyi hiç duymamış olacaksınız. O mecnun değildir, ona iman edin, inanın. Her insanın beldelerinde Allahü Teala her mahalleye bazı mecnunlar koymuştur. Bunu neden yapıyor Mevla Teala? O mahalle sakinlerinin tamamı görsün ki ben isteseydim tamamını böyle mecnun yapabilirdim. Hepsinin aklını başından alabilirdim. Ama ben böyle takdir etmedim. İnsanların büyük çoğunluğunu aklı başında akil yaptım. Aralarından bazılarını aklını aldım. Onları da akıl bırakmadım. Bu aklını alma iki türlü oluyor. Bazısında doğuştan itibaren aklını alıyor. Bazısında belli bir yaşa kadar geliyor. Ondan sonra Allah Teala aklını alıyor. Ve diğer insanlara bir ibret olarak bunu bırakıyor. Muhammed Aleyhisselam'a tebliğe başladıktan sonra en çok atılan iftira neydi? 1. Mecnun. 2. Sihirbaz. Mecnun demek, yani deli demek, sihirbaz demekten daha kolay. Çünkü sihirbaz neticede bir sanat ortaya icra eder. gözleri yanılgıya sürükler. Yıllar boyu biriktirmiş olduğu bu ilmini, bu sanatını insanları aldatmak için kullanır. Mecnun'un hiçbir sanatı yoktur. Dolayısıyla biz buna sihirbazdan önce Mecnun lakabını takalım dediler. Muhammed Aleyhisselam'a deli dediler. Hakaret ettiler, aşağıladılar. Allah-u Teala hem Mekke halkına hem de bütün dünyadaki insanlara ne dedi? Ve mâ sahibukum, sizin o dostunuz var ya, bir Mecnun, asla bir deli değildir. O size bu kitabı getirdiği zaman bu kitabın içinde bazı peygamberlerden bahseder. Bu kitabın içinde hesaptan bahseder. Bu kitabın içinde mükafattan ve azaptan bahseder. Mükafat yerinin cennet olduğunu söyler. Azap yerinin, hapishanenin cehennem olduğunu söyler. Siz daha önce hiç kimseden böyle bir şeyler duymamış olabilirsiniz. Ama ben bunu peygamberime vahyettim. Siz peygamberime tabi olmak ve uymak zorundasınız, diyor ilk ayet-i kerimede. İnsanlar bu ayet-i kerimeyi duyduğu zaman ne oluyor? Her zaman olduğu gibi ikiye ayrılıyorlar. İnsanlar, hak ve batıl hep ikiye ayrılır. Üçüncü, arada bir gri nokta yoktur. Ya tabi olurlar, kabul ederler ya da reddederler. O konuşmalar olmamış gibi, o beldede bir peygamber çıkmamış gibi davranamazlar, görmezden gelemezler. Muhakkak olmuştur. İnsanların bir kısmı ne yaptı? Kolayına kaçtı. Yaşam kalitelerini düşürmek istemediler. Nefislerine olan düşkünlükten vazgeçmediler. Atalarından gördükleri gibi devam ettiler. Ama bir kısmı ne yaptı? Atalarımızdan böyle gördük ama bu insan bir peygamber olduğunu söylüyor. Daha önce hiç konuşmadığı cümleleri kuruyor. Kendine ait olmayan cümleler, kitaba ait olan cümleler, ilahi cümleler hiçbir şairin kullandığı cümlelere benzemiyor. Şu halde bu insanı biraz dinlememiz gerekiyor, dediler ve Muhammed Aleyhisselam'a Mecnun gibi bakmadılar, ön yargılarından sıyrıldılar ve dinlediler. Sadece dinlediler. Hatırlayın, iki büyük kumandan, Amr bin As, Halid bin Velid, müşriklerin safında bize karşı çok çarpıştılar, çok Müslüman öldürdüler. İki büyük kumandan birbirleriyle konuşurken ne dediler? Muhammed'e bir şans verelim mi, bir dinleyelim mi onu? Hiç dinlemedik. Hep sözünü kapatmaya çalıştık, alkışladık, bağırdık, yalancı dedik, aşağıladık. Bir kere dinleyelim mi onu? Diğeri dedi ki yok, dinlemeyelim. Dinlersek bizi büyüleyebilir. Bak, söylediği sözler doğru olabilir demiyor. Bizi büyüleyebilir diyor. Gururlarından dolayı birbirlerine diyorlar ki dinlemeyelim. Ama yan yanayken, birbirlerine hakka tabi olma konusunda engellemeye çalışırken, yalnız başlarına kaldıkları zaman ne yapıyorlar? Teker teker Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ve diyorlar ki bize anlatır mısın? Bize İslam'ı anlatır mısın? Ben buraya dinlemeye geldim. Muhammed Aleyhisselam birkaç kelime söylüyor, ön yargısız bir şekilde dinliyorlar ve onun bir Mecnun, bir sihirbaz olmadığına iman ediyorlar. Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam, Allah'ımız buyuruyor ki o bir Mecnun değildir, bir deli değildir. Ona tabi olun. Sonraki ayet, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ. Muhakkak ki o, ufukta apaçık bir şekilde onu gördü. Peygamberimizden bahsediyor ve peygamberimizin ufukta apaçık bir şekilde, ufukil mubin, apaçık ufukta. Ra'ahu, onu gördü. Kimi gördü? Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam iki defa görmüştür. Asli suretinde. Vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlere şekil değiştirerek, yani insan suretinde görülmüştür. Hepsiyle insan suretinde muhatap olmuş ve vahyi öyle getirmiştir. Ancak Muhammed Aleyhisselam ile de birçok defa insan suretinde görüşmüştür. Yalnız iki defa apaçık bir şekilde kendi suretinde Cebrail Aleyhisselam'ı görmüştür. Birincisi nerede? Hira Dağı'nda. O Cebeli Nur'da ilk vahiyi aldığı anda, vahiyi aldıktan sonra dışarıya çıktığında göğe baktı ve Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde gördü. Hadis-i şerifteki deyimiyle göğün tamamını kapladığını gördüm diyor. Cebrail'i gördüm, göğün tamamını kanatlarıyla kaplıyordu. Hiçbir boşluk görmedim diyor. Sadece onu gördüm. İkinci gördüğü yer neresi? İkinci gördüğü yer de Miraç'ta. Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde gördü. Bakın, bu anlattığı bilgi Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Ra'ahu, onu gördü. Ama Kur'an detay vermez. Bir anayasa kitabı gibi. Ana maddeleri söyler. Detayları kime bırakır? Muhammed Aleyhisselam'a bırakır. Mealistlerin, modernistlerin, oryantalistlerin dediği gibi Kur'an'dan başka bir vahyi biz kabul etmiyoruz dediğiniz zaman ne olur? Vahyi gayrimetlu, yani Muhammed Aleyhisselam'ın kendisini ve söylediği sözlerin tamamını reddetmiş oluyorsunuz. Vahiy kaça ayrılır? Vahiy ikiye ayrılır. Bir, vahiy metlu, tilavet edilen Kur'an. Muhammed Aleyhisselam'ın bu Kur'an ayetidir dediği Kur'an. İkincisi, vahiy gayrimetlu. Muhammed Aleyhisselam zamanında bu kitap mushaf haline getirilmemişti. Dikkat buyurun. İlk çıkan sahte peygamberi hatırlayın. Kimdi o? Müseylemetül Kezzab. Yalancı peygamber Müseyleme. Müseyleme'nin elinde bir mushaf var. Peygamberliği ilan ediyor ve peşinden diyor ki Allah bana gökten bir kitap indirdi. Dikkat edin. Hiçbir peygambere kitap gökten bir kitap halinde inmemiştir. Hafızasına ve kalbine indirilmiştir. Ezberletilmiştir. Ayetler ona ezberletilmiştir. Sonra kitaplaştırılmıştır. Ama Müseyleme ne diyor? Bana diyor bu kitap, bana indirilen kitap gökten indirildi diyor. En önemli yalanlarından bir tanesi bu. Sahabeden kimse Müseyleme'ye bir reddiye falan yapıyor mu? Hiç kimse Müseyleme'ye reddiye yapmıyor. Çünkü kimse ciddiye almıyor. Ben peygamberim diyor ama kimse ciddiye almıyor. Tabii Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra Müseyleme'yi Hazreti Vahşi radıyallahu anh öldürüyor. Kellesini alıp sahabenin içine atıyor. Olayı dengeledim diyor. Evet, İslam'ın en büyük kumandanı Hamza'yı şehit ettim, öldürdüm. Allah beni affetsin. Ama diyor olayı dengeledim. İlk sahte peygamberi de ben öldürdüm diyor. Artık bana yüksekten tepeden bakmayın diyor sahabe-i kiram efendilerimize. Şimdi vahyi metlu, vahyi gayri metlu. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'a dair, hayata dair, ahirete dair anlattığı şeylerin birçoğu Kur'an'da yok. Ne diyeceğiz peki biz? Kur'an'da olmayanların tamamını inkar mı ediyoruz diyeceğiz? Bunu dediğin zaman ne olur? Küfre girersin. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirilen sünneti reddetmiş olur. Onun hayatı Kur'an'ın bir örneği demektir. Bakın, bir kardeşimiz bir sual sordu geçen hafta. Onu nakledeceğim. Peygamberimize Kur'an'dan başka vahiy gelmiş midir? Soru bu. Hocam Allah hayrınızı artırsın. Çalıştığım yerde bir arkadaşım hadisleri reddederken peygambere Kur'an dışında bir vahiy gelmemiştir. Hadisler vahiy değildir diye bir söz söyledi. Bakın kardeşler, bu kişi Müslüman olduğunu iddia ediyor. Kur'an dışında bir vahiy gelmemiştir dediğin anda dinden çıkıyorsun. Ne oldu bu kardeşimiz? Bu kardeşimizi zehirlediler. Zehirlediler. Biz Kur'an mealine bakarız. Sünnete bakmayız. Peygambere ihtiyacımız yoktur. O sadece bir postacıdır diyenler. Bu kardeşi zehirlediler. Ve bu kardeş şu anda Allah'ın peygamberine küfür ediyor. Hocam burada küfür yok ki. Sadece dediği biz Kur'an'ın dışında bir vahiy kabul etmiyoruz. Kur'an dışında vahiy kabul etmiyoruz demek Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyoruz demektir. Örtülü olarak bunu söylemiş oluyor ve küfre giriyor. Araştıracağımı söyledim hocam. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Kardeşimiz sormuş. Cevap, selamun aleyküm. Duanız için Allah razı olsun. Vahiy iki türlüdür. Bir, vahiy metlu, tilavet olunan vahiy yani Kur'an. İki, vahiy gayri metlu, Kur'an dışındaki vahiy yani hadisler ve sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı işlevsiz bir postacı yerine koyan bu mealistlere şöyle deyin. Bunların kafasındaki Muhammed Aleyhisselam de bir postacı. Mektubu bıraktı, onun vazifesi bitti. Çekti gitti. Peki kardeşler, postacı bir yere mektup bıraktığı zaman mektubun içinde ne yazıyor bilir mi? Bilmez, emanetçidir o. Emanetçi. Mektubun içinde ne yazıyor bilmez. İki, mektubu kim gönderdi bilmez. Üstünde isim yazıyor da adamı tanır mı? Tanımaz. Bunlar ne demiş oluyor Muhammed Aleyhisselam'a? Mektubu yani Kur'an'ı veren Allah'ı tanımıyor bir. İki, mektubun içinde ne var bilmiyor. Allah'ın peygamberi diyor ki hem Allah'ı tanımıyor hem de Kur'an'ın içinde ne var bilmiyor diyor. Bu iftira değil midir? Bu Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam bilmeyecek de ben mi bileceğim? Allah Teala'yı, kainatı yaratan Rabb'ı Muhammed Aleyhisselam tanımayacak da ben mi tanıyacağım? Sen mi tanıyacaksın ey mealist? Bunlar işlevsiz bir postacıdır diyor Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi ben kardeşime diyorum ki bu peygamberimizi aşağılayan ve postacıdır diyen bu mealiste deyin ki, bir soru sorun. Kur'an'da 25 peygamberin ismi vardır. Bunlardan 4 tanesinin kitabı vardır. Diğer 21 peygamberin kitabı yoktur. 4 peygamberin kitabı var. 21 tane daha peygamber var Kur'an'da. Bunlarla kitap indirilmemiş. Bu 21 peygamberin peygamber olduğunu kabul ediyor musun diye sorun. Ne diyecek bu mealiste? Bu 21 tane peygamberin peygamber olduğunu kabul ediyor musun kardeşim? Eğer ediyorum derse, bu nebilerin kitap dışında vahiy aldıklarını da kabul ediyor demektir ki, bu da kendini yalanladığı anlamına gelir. Şimdi 21 tane peygamberin peygamberliğini kabul ediyorum dediği zaman ne oluyor? Bunların kitabı yok. Ama ben peygamberim diyor. Nereden biliyor peygamber olduğunu? Çünkü Cebrail Aleyhisselam'la görüşmüş. Bir insan suretinde gelmiş. Allah sana vahyetti. Sen vazifelisin. Bu kavme İslam'ı tebliğ edeceksin demiş. Bu vahyi gayrimetkuldur. Elinde kitabı yok. Elinde sahifesi yok. Ama peygamber. Bunu kabul ediyorsan o zaman kendine çelişiyorsun demektir. Yok eğer kendilerine kitap verilmemiş olan bu 21 peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa zaten kafir olmuş demektir. Kur'an'da ismi geçen İdris Aleyhisselam var. Üzeyr Aleyhisselam var. Zülkarneyn Aleyhisselam var. Süleyman Aleyhisselam var. Bunlara kitap verilmemiş. Şimdi ben bunların peygamberliğini kabul etmiyorum çünkü kitap verilmemiş dediği zaman ne olur bir adam? Allah yalan söylüyor demiş olur. Allah bu kitapta bunlara peygamber diyor ama kitap vermediği için peygamber değil. Yalan söylüyor Allah demiş olur. Bunu diyen ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Şimdi bu kavim, bu 24 peygamberin, 21 peygamberin, kendisine kitap verilmemiş olan 21 peygamberin kavimlerine gidin. Deyin ki siz niye bu peygambere tabi olmuyorsunuz? Biz onun peygamber olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü elinde kitap yok. Derse sorumluluktan kurtulur mu? Kurtulmaz. Peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme azap etmedik. Azap etmeyiz. Ayetler. Peygamber geldiği anda Allah seni ve kavmini muhatap oluyor. Şu halde bu kardeş 21 peygamberin peygamberliğini kabul ediyor mu etmiyor mu? Bunu soracaksın. 21 peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa zaten kafir olmuş demektir. Kafirlerin İslam hakkındaki fikirlerine de itibar edilmez. Bu adamlara, bu mealistlere, bu oryantalistlere, bu batılıların papağanlarına soracaksın. Bu peygamberlerin peygamberliğini kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sünnetin de vahiy olduğuna Kur'an'dan birkaç delil getirmekle yetinelim. Bu yazıda 7-8 tane ayet-i kerime peşi peşine delil getirdim. Sadece bir tane ayet okuyacağım. Aklınızda kalsın diye. Allah Teala Bakara suresi 38-39. Ayetlerde buyurdu. Vahyi gayrimetluvun delili nedir hocam? Allah Kur'an'da bize delilini veriyor zaten. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın, namazı normal vakitlerdeki gibi kılın. Bakın iki tane ayet okudum şu anda. Bakara suresinden iki tane ayet. Daha önce size bildirdiği şekilde namazı kılın diyor Allah Teala. Kullarına söylüyorum Muhammed Aleyhisselam vesilesiyle. Şimdi bu ayetlerde Allah'ın müminlere namazı nasıl kılacaklarını öğrettiği zikredilmektedir. Ki buradan da namaz vakitlerinden tutun da rekat sayılarına, her rekatta hangi fiilin kaç defa hangi sıra ile yapılacağına kadar namazla ilgili her şeyin Allah tarafından öğretildiğini anlıyoruz. Allah size öğretmiştir diyor. Tüm bunlar böyle ayrıntılı şekilde Kur'an'da yazmadığına ve biz bunları sünnetten öğrendiğimize göre sünnet Allah'ın gayrimetlu bir vahidir demektir. Şimdi Allah bu iki ayette bize diyor ki, tek bir delil söyledim sadece. Size daha önce öğrettiğimiz gibi namazınızı kılın. Allah-u Teala Kur'an'da namaza girerken tekbirle başlayın diyor mu? Kardeşler, bu Kur'an'da namaza girerken Allahu Ekber deyin diye bir ayet yoktur. Peki buradaki bütün Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslümanlar namaza girerken ne yaparlar? Biz erkekler şöyle yaparız. Allahu Ekber. Namazın 12 farzından bir tanesi nedir? İftitah tekbiri. Peki bu nereden bize farz oldu? Kur'an'da yok. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, namaza giriş iftitah tekbiridir. Bundan dolayı farz oldu. Mealis ne diyor? Hayır, ben tekbirle beraber namaza girmem. Neden? Çünkü Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayan binlerce hükmü bu şekilde iptal ediyor. Olay bu kadar basit. Rükû'ya eğildin. Kur'an'da rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin. Rükû ve secde hakkında bir ayet. Peki nasıl yapacağız? Uygulama kimde? Uygulama Muhammed Aleyhisselam'da. Muhammed Aleyhisselam nasıl rükû yaptı? Dümdüz eğildi, sırtı dümdüzdü. Sahabe anlatıyor, üzerinde bir eşya, bir bardak ya da bir yumurta duracak kadar dümdüzü sırtı rükûya eğildiğinde. Bakın bu bir ölçüdür. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın bir yaşam kaynağı, bir ölçüsü. Onun gibi yapacaksın. Peki rükûda ne söyleyeceğiz? Allahu Ekber dedik, rükûya gittik. Kur'an'da yazıyor mu? Rükûya gittiğiniz zaman Sübhane Rabbiyel Azim deyin. Var mı böyle bir şey? Yok. Nereden geldi bize bu? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden geldi. Sonra Semi'allahu limen hamide. Kur'an'da yazıyor mu? Rükudan kalkarken şu duayı yapın. Semi'allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. Nereden geldi bu? Kur'an'da yok. Neden 14 asırdan beri Müslümanlar tam doğrulurken rükudan Allah hamd edenin hamdini işitti diyor? Muhammed Aleyhisselam böyle dua etti. Rükudan doğrulurken, tekrar kıyamda duracakken böyle dua etti. Sonra Allahu Ekber dedi, tekrar secdeye gitti. Kur'an'da rükû ve secde var. Peki secdeden nasıl duracağız? Dirsekler yatacak mı? Yoksa havada mı kalacak? Ayaklar havada mı kalacak? Yoksa yere mi sabit olacak? Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Hadis-i şeriftir. Bir mealist nasıl namazını kılar? Mealist namazı kılarken ayakları kaldırabilir. Dirseklerini yere değdirebilir. Çünkü o sünnete bakmıyor. O Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl kıldığıyla ilgilenmiyor. Bu kitap bana indi diyor. Vahyi ben aldım. Ben istediğim gibi şekil verebilirim. Sen şekil verirsen sapıtırsın. Sen kime şekil yapıyorsun Tayfun? Öbür tarafta sana şekli gösterirler. Muhammed Aleyhisselam nasıl yapıyorsa kardeşler öyle yapacağız. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri diyor ki apaçık bir şekilde ufukta onu gördü. Kimi gördü? Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Sonraki ayet وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ. O gayb hakkında cimri biri değildir. Biz ona vahiy olarak ne bildirdiysek o asla bunu gizlememiştir. Her şeyi en ince detayına kadar açıklamıştır ve size söylemiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın gayb hakkında verdiği ve Kur'an'da olmayan birçok haber vardır. Nedir bunlar? En çoğu kıyamet alametleriyle alakalıdır. Kıyametin ne zaman kopacağını hiçbir peygamber bilmedi, hiçbir melek bilmedi, Muhammed Aleyhisselam da bilmedi. O imanın şartı hadisini hatırlayın. Buhari Müslim hadisidir. Cebrail Aleyhisselam bir insan suresinde Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geldiğinde en son sorduğu soru ne? Ey Allah'ın Resulü, kıyametin vakti ne zamandır? Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu konuda soru sorulan, soru sorandan daha çok şey bilmiyor. Sen ne biliyorsan kıyametin vaktiyle alakalı, ben de o kadar biliyorum. Yani vakti bilmiyorum. Ancak yüzlerce hadis-i şerifinde kıyametin küçük ve büyük alametlerini gizlemeden, saklamadan bize anlatmıştır. Bu alametlerin yüzlercesi, küçük alametlerin tamamı çıkmıştır. Hiç kimsenin bilmediği hastalıkların ortaya çıkması, binaların yükselmesi, zinanın artması, ehil olmayanların başa gelmesi, sahte alimlerin çoğalması, bunun gibi küçük alametlerin tamamı yerine gelmiştir. Büyük alametlerin çıkması beklenmektedir. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, gayb konusunda o cimri değildir. Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar size anlatır, size söyler. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce bizim kafirlerin bizim üstümüze çullanacağını söyledi mi, söylemedi mi? Fiten hadislerindendir. Kıyametle alakalı hadisler. Kafirler sizin üstünüze sineklerin bir çorbanın üzerinde çullanması gibi çullanacaklar. Sahabe-i kiram efendilerimiz sordu. Ey Allah'ın Resulü, bizim sayımız çok mu az olacak? Ondan mı bizim üstümüze böyle çullanacaklar? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Hayır. Bilakis sizin sayınız çok fazla olacak. Ama güçsüz olacaksınız. Kuvvetsiz olacaksınız. Kuvvetsiz olmanızın iki tane sebebi var. Bir, dünya sevgisi. İki, ölüm korkusu. Şu anda Müslümanların kuvvetsiz olmasının, kafirlere karşı tahakküm edememesinin en büyük iki tane sebebi. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce söyledi. Bir, dünyayı seviyorsunuz. Çok fazla seviyorsunuz. Ahireti bırakırcasına. Ahireti geri plana atarcasına. Daha namazlarına bile sabit olamıyorsun ya. Bir namaz Allah-u Teala senden günde bir saatini istiyor. Daha bir namazında bile sabit olamıyorsun. Sonra da şu soruyu bana utanmadan soruyorsun. Biz Müslümanlar neden geri kaldık? Utanmadan soruyorsun. 1,5 milyar Müslüman var. 1/4'ü 5 vakit namaz kılmıyor. 1/4'ü 5 vakit namaz kılıyor. Sonra diyorsun ki biz niye geri kaldık? Bu soruyu sorma. Utan. Daha bir namazını kılamıyorsun. Sabah namazına kalkamıyorsun ya. Allah'tan kork mübarek ya. Allah buyurdu, o gizlemez. Dur şunun kalbi kırılmasın, Allah'ın bu konudaki hükmünü buna söylemeyeyim demez. Biz Müslümanlar ne yapıyoruz ya? Şimdi çocuk bir saat daha uyusun, sabah namaza kalkmasın. Bir saat daha uyusun, sonra okula kalkacak nasılsa. Zaten okul saati derken, kaldır çocuğunu kardeşim. Çocuğunu kendi ellerinle ateşe atma. Bu çocuğun borcu, çocuğun yaşı gelmiş 15. 14-15 dedi mi nedir? Buluğa erdi, artık Allah onu muhatap kabul etti. Bu çocuğu kaldıracaksın. Çocuk namaza kalkmazsa ve sen kalkmamasına vesile olursan günahının bir misli sana yazar. Azabın bir mislini sen çekeceksin. Baba, çocuğunu korumuyorsun. Çocuğunu kendi ellerinle ateşe atıyorsun. Hangi baba ister çocuğunu ateşe girsin? Hangi baba ister? Siz o babaları görmüyor musunuz haberlerde? Annesi, hanımı çayı demlerken çay ocağının üstünde fokur fokur kaynıyor. Çocuk da o kaynayan şeyin kulbundan tutuyor. Fincanın kulbundan tutuyor ve çekiyor. Suyun tamamı çocuğun yüzüne düşüyor. Kaynar suyun tamamı çocuğun yüzüne düşüyor. Bakın ateş değil. Ateşin kaynattığı su çocuğun yüzüne düşünce çocuğun sağ tarafı tamamen eriyor. Sağ gözü de görmüyor. Bu babaya desen ki şimdi, çocuğun bu hale gelmeyecek ama bir şart var. 2 sene boyunca çay içmeyeceksin. Evinde 2 sene boyunca çay içmeyeceksin. Bu olay hiç yaşanmamış olacak. Baba kabul eder mi etmez mi? Hayatının sonuna kadar çay içmez. Yeter ki oğlumun başına böyle bir şey gelmesin. Kaynamış su oğlumun yüzüne dökülmesin. Ama çocuğunu sabah namazına kaldırmayan baba güya onu koruyor. Daha iyi uyusun da okulda kafası daha iyi çalışsın. Sabah namazını kılan çocuğun kafası daha çok çalışır. Yap bunu. Allah ona yardım eder. Hafızası daha bir keskinleşir. Çünkü ibadette ve zikirde hafıza kuvvetlenir kardeşler. Bilimsel bir tespit. Rus bilim adamları araştırma yapmış. Dil damağa yapışırsa, her kim diyor dilini damağa yapıştırırsa, beynin 2 lobu birden çalışmaya başlar. İnsan bedeninde beyin her zaman 1 lob çalışırken diğer lob durur. 2 lob vardır. Bir taraf çalışırken diğer taraf durur. Ancak bir an olduğu anda, dil damağa yapıştırıldığı anda beynin 2 lobu aynı anda çalışmaya başlar. Hem kısa hafıza hem uzun vadeli hafıza. 2 hafıza birden çalışır. Sağ lob, sol lob. Nakşibendi tarikatında bir derviş zikir dersi aldığı zaman ona ne derler? Zikir dersine oturduğun zaman kıbleye karşı döneceksin, dilini damağına yapıştıracaksın. Binlerce yıl önce tavsiye edilmiş bir zikir dersi. Tesbihini alırsın, Allah Allah diye zikredebilirsin. Ama Allah dostları ve alimler ne demişler bize? Hayır, normal bir şekilde dilinin ucuyla zikretmeyeceksin. Dilinin ucunu damağına yapıştıracaksın, üst tarafa. Ondan sonra içinden Allah, Allah diyeceksin. Binlerce sene önceden söylenmiş olan bir bilgi, hiçbir bilimsel tespit yok. Ama 2016'nın dünyasında, 2017'nin arefesinde bilim adamları diyor ki dil damağa yapıştığı anda 2 lob birden çalışır. Bu dini yaşayacaksın. Bu dini yaşadığın zaman ve aile bireylerine yaşattığın zaman Allah seni yükseltir. Yükseltir. Hata yaptığın zaman bile herhangi bir yanlış fetva verdiğin zaman bile, yanlış bir iş yaptığın zaman bile, ayağın çukura düştüğü zaman bile, adaletsiz davrandığın zaman bile Allah seni bir şekilde düzeltir. Hemen seni ikaz eder. Daha dünyadayken. Bir padişahtan örnek getireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanuni Sultan Süleyman. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bakın. Bu padişahımız topraklarımızın en çok gelişmesine vesile olan ve İslam'ın dünyanın birçok yerine gitmesine vesile olan bir sultandır. Zirvede olduğumuz bir sultandır. Kanuni Sultan Süleyman. Aldığı her fetvayı, yazdığı her fermanı muhakkak yanında Şeyhülislam varken yapmıştır. Bir alime danışmadan, Şeyhülislam'a danışmadan asla ferman vermemiştir. Bir kere hariç. Bir fermanı Şeyhülislam'a danışmadan vermiştir. Hangi ferman o? İstanbul'da, İstanbul fethedildikten sonra en büyük sorun ne İstanbul'da? Aşırı depremler. Çok fazla deprem oluyor. Çok fazla deprem olduğu için evler kerpiçten ve taştan yapılmıyor. Neyden yapılıyor? Ahşaptan yapılıyor. İstanbul'daki bütün evler ahşaptan yapılıyor. Ama ahşaptan yapılmasıyla beraber başka bir sorun ortaya çıkıyor. Nedir o sorun? Aşırı yangınlar. Her yerde yangınlar ortaya çıkıyor. Her pazar sabahı bir İstanbul içinde bir camiye gideriz derviş kardeşlerle beraber. Camiden tam çıkarken sabah namazından sonra kardeşlerimizden bir tanesi hoca efendiye bir soru sorar. Her pazar aynı soruyu sorarız. Soru nedir? Hocam caminin tarihçesinden bize 3-5 kelime söyleyebilir misin? Hocaların hepsi cümleye şöyle başlar. Bu cami şu yangından sonra harap oldu. Bu cami şu yangından sonra bu hale geldi. Sonra şu padişah geldi ve camiyi imar etti. Ya da şu yangından sonra harabe haline geldi, hükümet geldi şimdi yaptı. Yangın, yangın, yangın. Bakın, mübalağa etmiyorum. Hangi camiye gittiysek, belki 30 tane cami olmuştur. Hangi camiye gittiysek, bütün camilerin imamları sözlerine böyle başladı. Yangından sonra cami böyle oldu. O kadar fazla yangın var ki, her cami yanmış. Bütün İstanbul'un evleri yanmış, camileri, medreseleri yanmış. Büyük yangınlar ortaya çıkmış. Belki kundaklama olabilir. Belki İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlar zarar vermek istemiş olabilirler. Allahu alem. Şimdi yangınların önüne geçemeyince padişah ne yapıyor? Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi çağırmadan, o yanında bulunmadığı bir zaman yazıcısına diyor ki, kalemine, bir ferman yaz. Sultanım diyor, Şeyhülislam'ı çağırayım mı? Hayır diyor, çağırma. Çünkü biliyor ki ferman sıkıntılı bir ferman. Ferman nedir? Her kimin evinde yangın çıkarsa, yangın çıkan evin sahibi asılacaktır. Bu ferman adaletli bir ferman mı kardeşler? Adaletli değil. Bu yangın, kimse evinde yangın çıksın ister mi kardeşler? Malına zarar gelecek. Elhamdülillah. Fakat kanuni halk korksun diye, daha bir dikkatli olsun diye, onları motive etmek amacıyla, korkutmak amacıyla bir ferman yayınlıyor. Bu fermanı yazıyor ve bütün sokaklarda okutmaya başlıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İlk yanan ev kimin evi oluyor? Kanuni Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı. İlk yangın fermanı çıkartan Kanuni'nin evinde çıkıyor. Kanuni diyor ki Allah'ım ben hatamı anladım beni affet. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi çağırıyor diyor ki ben böyle bir ferman verdim sen de duydun. Evet duydum sultanım. Ben senden isteseydim ki böyle bir ferman vermeyi. Altına fetvaya imzanı atar mıydın? Hayatta atmazdım diyor. Çünkü bu zulümdür. Bakın bunlar Allah yolunda giden insanlar. Yanlış bir iş yaptığı anda Allah ikaz eder. Allah uyarır. Sen de evladını uyaracaksın. Çoluk çocuğunu uyaracaksın. Hanımını uyaracaksın. Bu kadının tek görevi sana bakmak değil. Bu kadının tek görevi sana yemek yapsın, elbiselerini yıkasın, yatağını yapsın değil. Bu kadının bazı görevleri var. Senden daha önce itaat etmek zorunda olduğu bir zat var. Senin ve ailenin yaratıcısı Allah Teala. Şu halde sen ne yapacaksın? Hatun, namazını kıldın mı? Yok kılmadım, kazaya kalsın bu akşam. Beraber yemek yiyelim bey. Önce beraber bir yemek yiyelim. Sana karşı bir şirin görünmeye çalışıyor hatun. Bir isteyecek bir şey var. Ya perde isteyecek, ya halı isteyecek, bir şey isteyecek bu kadın. Ama sana şirin görünmeye çalışıyor. Kimi kırıyor? Allah'ın emrini çiğniyor. Kadın yanlış yaptın. Benim gönlümü yaptın ama Allah'ın emrini çiğnedin. Ile kurtaramazsın bu işi. Öbür tarafta olmaz. Ne yapacaksın? Yemeği yaptın mı? Namaz kazaya kalmayacak abla. Bu namazlar kazaya kalmayacak. Senin günlerin kazaya kalabilir, toplantıların kazaya kalabilir. Kocana karşı yapacağın makyajlar, giyimler kazaya kalabilir. Bunlarda problem yok. Ama namaz kazaya kalamaz. Allah böyle söylüyor. Dördüncü ayet. Tekvir suresi 25. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bu Kur'an şeytanın bir kavli değildir. Şeytanın bir sözü değildir. Kovulmuş olan şeytanın bir kelimesi, bir kitabı değildir. Bu Kur'an Allah tarafından gelmiştir diyor. Şimdi müşrikler Muhammed Aleyhisselam nasıl yalanlıyorlar? Cinler buna musallat olmuş. Bu sözleri Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cinler söyletiyor. Emirlerden kaçınmak için tahkir ediyorlar, tezif ediyorlar, iftiralar ediyorlar. Ama Allah ne buyuruyor? Bu kovulmuş olan şeytanın ve cinlerin sözü değildir. Bunlar Allah'ın sözüdür. Davanızda sabitseniz, davanızda sadıksanız hadi bir benzerini getirin de görelim. Müseylime kitap indiğini iddia etti. Kitabı uyduruk şeylerle dolu. Bir tek ayeti bile kopyalayamadı. Bir tek ayetin benzerini bile yerine getiremedi, yaklaşamadı bile. Hadi yapın da görelim diyor Allah Teala. Meydan okuyor. Yapamadılar. Sonraki ayet, fe eyne tezhabun, Allah bir soru soruyor. Fe eyne tezhabun, nereye gidiyorsunuz? Ben size peygamber verdim. Ben size kitap indirdim. Evlilik istediniz, ben size evlendirdim. Hanım istediniz, ben size hanım verdim. Çocuk istediniz, çocuk verdim. Sağlıklı olsun dediniz, sağlık da verdim. İş istediniz, helal kazanıyorsunuz. Akıl istediniz, kazanmak için gerekli olan aklı ben size verdim. Bacaklarınıza sağlık verdim, işinize gitmek için bacaklarınız olmazsa gidemezsiniz. Kimse sizi 3 gün üst üste işe götürmez kollarında. Sizin bunların tamamını ben verdim. Fe eyne tezhabun, şu halde siz nereye gidiyorsunuz? Kime gidiyorsunuz? Kimden bir şey istiyorsunuz? Sana sermayeyi ben verdim. Bu beden sermayesini, bu gözleri, bu aklı, bu saçları, bu güzelliği, bu konuşma kabiliyetini, bu sermayenin tamamını ben sana verdim. Sen başka bir patrona hizmet ediyorsun. Şimdi siz bir fabrikaya gitseniz, o fabrikadakiler size bir peşinat, bir ücret verse, fabrikanın patronu, tamam, ilk maaşın olduğu için maaşının ilk yarısını ben sana veriyorum. Sonraki aylarda, ay sonunda maaşını alırsın, dese. Ertesi gün sen o fabrikaya değil de yan fabrikaya gitsen ve çalışmaya başlasan. Buradan daha ilk maaşın yarısını almışsın. Ama sen o fabrikaya gitmiyorsun, öbür patrona gidiyorsun, öbür fabrikaya gidiyorsun ve çalışmaya başlıyorsun. Bu patron sana ne der? Fe eyne tedavun, sen nereye gidiyorsun ya? Sana parayı kim verdi? Müslüman kardeşim, sana bu sahip olduğunu düşündüğün şeyleri kim verdi? Hani hayal kuruyordun ya, makinenin başında çanta dikerken hayal kuruyordun. Ya benim evim olacak da, arabam olacak da, evleneceğim de, 3 tane çocuğum olacak da, oho mümkün değil. Diyordun yani. Oldu, Allah sana hepsini verdi. Fe eyne tedavun, sen nereye gidiyorsun? Sohbete gelmezsin. Namazlar yalpalar. Allah'ı zikretmezsin. Fe eyne tedavun, nereye gidiyorsun? Bu verilen nimetlerin şükrünü ne zaman yerine getireceksin? Ne zaman yapacaksın? Ama senin derdin başka. Senin problemlerin başka. Allah sana bu kadar nimet vermiş. Sen kendi kendine problemler çıkartıyorsun. Bakın. Çok enteresan bir mesaj. Bundan evvelki haftalarda bahsetmiştim. Ama kelimesi kelimesine okuyacağım. Nelerle uğraşıyoruz? Bakın. Allah kuluna o kadar nimet veriyor, kul sapmak istiyor. Allah saptırmaz, kul sapmayı istemedikçe. Sigarayı bıraktım, puroya başladım. Ne yapmalıyım? Bu soruyu soran kişi derviş. Dikkat edin ha, sıradan bir adam değil. Garip mesajları buraya getiriyorum. Her mesajı okuma tabii ki. Ama çok garip bir mesajdı bu. Bu kardeşimin mesajını getirdim buraya. Bakın şimdi. Soru. Hocam, duanızla sigarayı bıraktım ama şimdi de puroya başladım. Ne yapmalıyım? Milletin derdi var. Dünyanın her tarafında Müslümanları katlediyorlar. Dert üstüne dert ama bu o kadar rahat, o kadar relax bir adam ki, o kadar keyifli ki. Sigarayı bırakmış, keyfine keyif katma peşinde. Puroya başlamış. Bu dertten beni kurtar diyor şimdi. Cevap. Mekruhlukta bir üst kademeye geçmişsin. Tebrik ederim. Şimdi sigara tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Ondan bir üstü nedir? Bedene daha fazla zarar veren bir şey. Puro. Onun bir üstü nedir? Pipo. Batılıların adeti de pipo. Onun içine şey koyarlar böyle. Tütün koyarlar. Yakarlar. Devamlı gün içinde böyle o hiç sönmez. Saatler boyunca ağzına götürür getirir böyle. Çok aydın bir insan olduğun izlenirsin etrafındaki insanlara. Pipo. Bir üst kademeye geçmişsin, tebrikler. Pro'dan üstü de nargiledir. Onu da bir dene. Bak kinaye yapıyorum, ciddiye almayın. Kinaye yapıyorum. Nargile, pipodan ve pro'dan da bir üst kalitededir. Bedene verdiği zarar hepsinden daha fazladır. Çok daha fazla içersin. Bundan dolayı ne yapması lazım bu kardeşin? Daha bol içmesi lazım ki ölümü biraz daha hızlansın. Sübhanallah kardeşim, Müslümanın ne işi olur pro'yla? Şimdi ben ona soruyorum. Ne iş olur Müslümanın pro'yla? Fe eyne tedhabu, nereye gidiyorsun? Bir kere senin bedenine uygun değil. Pro senin bedenine uygun değil. Pro'yu şişko, göbekli, kalentör, şişkoluktan ayaklarını dahi göremeyen para babası, kadın düşkünü, arızalı tipler içer. Sen derviş bir adamsın ve zayıfsın. 60 kilo adamsın ya. Senin pro'yla ne iş olur Allah aşkına ya? Sübhanallah. Kardeşim, hemen tetikçiyi bul. Kim bu işi sana hatırlatıyor ve içmeni çağrıştırıyorsa o bir tetikçidir. Ondan uzak dur. Etrafına bakacaksın, arkadaşlarına bakacaksın. Sana bu proyu kim hatırlatıyor? Etrafında sigara içenler ve yüzüne üfleyenler kimse yahut da izlediği maçtan sonra takımı karşı tarafı ezmişse, alacağı keyfi arttırmak için pro yakıyorsa ve sana da bir tane ikram ediyorsa, al bunu komünist prosu falan diyorsa, bu senin arkadaşın değil. Bu kim? Bu senin düşmanın. Seni tetikliyor, seni alıştırmaya çalışıyor, sana onu hatırlatıyor. Bu arkadaş değildir, bu düşmandır. Bu adamdan uzak duracaksın kardeşim. Şu halde Allah bize soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Size bu kadar nimet vermiş olmama rağmen nereye gidiyorsunuz? Kardeşler, imamın mektubunu okuyayım. Kısa bir mektuptur. 37. mektup. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. Sünnete uymak lazım olduğunu bildirmekte ve tasavvufu methetmektedir. İhsan etmiş olduğunuz latif mektubunuzu okumakla şereflendik. Büyüklerimize olan imanımızı, muhabbetimizi ve sevginizi yazıyorsunuz. Bunu okuyunca Cenab-ı Hakk'a hamd eyledim. Şimdi karşı taraftaki zat, imamımız, İmam Rabbani'ye, büyüklere olan, silsilede olan, Nakşibendi silsilesinde olan ki, bulunan büyüklere muhabbetinden bahsediyor. Onları çok seviyorum. Her namazımdan sonra, her ibadetimden sonra onlara dua ediyorum. Yaptığım ibadetlerin sevabının bir misli de elhamdülillah onlara hediye ediyorum diyor. Muhabbetinden bahsediyor. Bunu okuyunca Cenab-ı Hakk'a hamd eyledim. Allah Teala bu yolun büyüklerinin bereketi faidesiyle size sonsuz yükselmeler nasip eylesin. Büyüklerinin bereketi ne demektir? Bir evde bir kul ne kadar fazla ibadet yaparsa, ne kadar fazla zikir yaparsa, İslam'a ne kadar fazla uyarsa Allah o kulun bereketini o eve dağıtır. Bakın, evinize bir rızık giriyorsa o evde bulunan bir kul vesilesiyledir. Allah rızkı bazı sevdiği kullar vesilesiyle dağıtır o ev halkına. Her kim orada güzel işler yapıyorsa Allah o rızkı gittikçe artırır. O kulu çok sever ve rızkını gittikçe artırır. Büyüklerin bereketi ne demektir? Bu tasavvuf yolunun, bu Nakşibendi silsilesinin büyükleri zikri çok fazla olduğu için, Allah'ı bir an bile unutmama kabiliyetine eriştikleri için, artık zikirde dilden çıkıp kalbe geçtikleri için. Öyle bir duruma gelmiş ki kalpleri, dille zikretmeleri durmuş, artık gün boyu kalpleri zikretmeye başlamış. Mekanizma çalışmış, motor çalışmaya başlamış. Bunlardan dolayı Allah Teala onlara tabi olan kişilere de bereket verir. Bunlardan bahsediyor. Bunların yolu her şeyden kıymetlidir. Sünnet-i seniyyeye uymaktır. Aleyhissalatü vesselam. Bu fakire bu yol sayesinde çok zamandan beri ilimleri, marifetleri, halleri, makamları Nisan yağmuru gibi yağdırdılar. Bu fakir dediği kim? Kendisinden bahsediyor. Günümüzün sahte şeyhleri, sahte mürşitleri. Ben şuranın şeyhiyim, ben buranın mürşidiyim, ben şu kişinin halifesiyim diyenler. İmam Rabbani'den biraz edep öğrensinler. Bu fakire diyor. Başka mektuplarında kendisinden nasıl bahsediyor? Bu derviş bu konuda şöyle der. İmam Rabbani kendisine nasıl hitap ediyor? Bu derviş. Ama şimdi bize mesaj yollayan bir sürü Müslüman kardeşimiz diyor ki ben falan tarikatın şeyhiyim. Gerçekten bir şeyh ben şeyhim der mi? Gerçek bir alim ben alimim der mi? Demez bu. Edebe uygun değil bu. Edepsizce bir haldir bu. Ben falanca tarikatta halifeyim. Ya ne halifesi kardeşim? Ayıp. Bizim silsilemizin büyüklerinden bir tanesi kimdir? Mevlana Hali Bağdadi Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. Amin. Mübarek halifelerini dünyanın her tarafına yolluyor. En çoğunu nereye yolluyor? Anadolu'ya. Anadolu'da Nakşibendilik neden çok gelişmiştir? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri vesilesidir. Halifelerini yollarken ne diyor? Sakın ola kimseye ben halifeyim demeyin. Ben bu yolun dervişiyim deyin. Sizin hocanız, sizin üstadınız ben halifeyim dememişken siz nasıl halifeyim dersiniz? Bir nasihat daha veriyor. Sakın ola hiçbir dervişe bana rabıta edeceksiniz demeyin. Kendinize rabıta ettirmeyin. Ama şimdi bir sürü sahte şey çıkmış. Bana rabıta edeceksin. Olmaz, başkasına olmaz diyor. Rabıta edilebilecek olan zatlar ancak nefsiyle bağ kopmuş olan zatlardır. Nefsini terbiye etmiş olacak ve onunla bağ bitmiş olacak. Mürşid-i Kamil olacak. Tasavvuf kitaplarının deyimiyle Mürşid-i Kamil. İrşatta kemale ermiş bir zat olacak. Ancak bundan sonra rabıta edilebilir. Ama adam daha nefsin levhamı basamağına geçememiş. Diyor ki bana rabıta edeceksin. Ben halifeyim. Edebi İmam-ı Rabbani'den öğreneceksin. Mevlana Halid-i Bağdadi'den öğreneceksin. Allah-u Teala'nın ihsanıyla yapacaklarını tam yaptılar. Şimdi bütün arzum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş sünnetlerinden birini meydana çıkartmaktır. İmamın arzusu neymiş? Maneviyatta yükseleyim, kalp gözüm açılsın, her gün beni bir veli maneviyatta ziyaret etsin, peygamberimle her gün görüşeyim. Bunlardan bahsetmiyor. Benim tek bir arzum var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın unutulmuş sünnetlerinden bir tanesini ortaya çıkartmak. Tasavvufun halleri, mevacidi, kendinden geçmesi, heyecan ve zevk isteyenlerin olsun. Tasavvufta bazı haller vardır, cezbe halleri denir buna. Kişi zikirde ilerlediği zaman bazı haller ortaya çıkar. Gün içinde bile olsa bazı görüntüler görür. Veliler ziyarete gelir. Güzel kokular alır. Medine'de aldığı kokunun aynısını farz namazını kıldıktan sonra alır. Yahut da evinde zikrettikten sonra Medine'ye gittim ben bu kokuyu orada aldım dersin. Nereden geldi bu? Allah-u Teala oradaki kokuyu sana gönderir. Buna hal denir. Tasavvuftaki dervişlerin birçoğu bu hale tav olur. Asıl amacı unutur. İmam diyor ki bu haller hal peşinde koşanların gıdası olsun. Ben bunların peşinde değilim. Tek bir gayem var. Muhammed Aleyhisselam'ın unutulmuş bir tane sünnetini ortaya çıkartmak. Şu hadis-i şerife dayanıyor imamın bu sözü. Benim herhangi bir unutulmuş olan sünnetimi ortaya çıkartana Allah 100 şehit sevabı verir. Bir tek unutulmuş sünnet. Bak bir tanesini söyleyeyim. Nedir o? Şükür secdesi. Muhammed Aleyhisselam'ın unutulmuş bir sünnetidir. Ümmet şu anda şükür secdesi yapmıyor. Allah ona çocuk vermiş, şükür secdesi yapmıyor. Hadi kutlayalım diyor. Akşam eve gidiyorlar. Müzik setinden son ses müziği açıyorlar. Zangır zungur eğleniyorlar. Bütün aile bileydi. Kimsenin aklına iki rekat şükür secdesi, iki rekat şükür namazı kılmak gelmiyor. Şükür secdesi yapmak gelmiyor. Unutulmuş bir sünnet. İmam diyor ki tek gayem unutulmuş olan sünnetleri ortaya çıkartmak. Yapılacak en mühim iş batını yani iç alemi, kalbi ve ruhu büyüklerin sevgisiyle yaşatıp zahiri sünnetlere uymakla süslemektir. İç aleminde hep Allah'ın sevdiği kulların sevgisi bulunmalıdır. Kim? Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın en sevdiği kul. Kim? İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam bunlar Allah'ın en sevdiği kullardır. Sonra sahabe-i kiram efendilerimiz. Sonra silsile-i saadat büyüklerimiz, İslam alimleri ve veliler. Kalbinde, batınında, içinde bu insanların sevgisi bulunmalıdır diyor. Hadis-i şerifle teyit edeyim. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir. Bak bir, Allah'ın dostlarını seveceksin. İki, düşmanlarına da buğz edeceksin. Allah'ın düşmanlarına buğz edeceksin. Bu imanın temelidir. İmam diyor ki, kalbinize bu sevgi olsun, sadıklarla beraber olmuş olursunuz. Kur'an demiyor mu? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Ve sadıklarla beraber olun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olmak nasıl olur? Bir, fiziki olarak beraber olmak. İki, ruhi olarak, kalbi olarak beraber olmak. Hayalinde canlandırmak, rabıta. Hayalinde canlandırmak, onların senin ortamında bulunduğunu hayal etmek, düşünmek. Yahut da onların kitabını okumak, sanki bu kitaptaki cümleleri ondan işitiyormuş gibi anlamak. Buna kalbinde onların sevgisini istemek demek. Bu iç alemde bu sevgiler olurken, zahiri sünnetlere uymakla, süslemek lazım gelir diyor. İç alemin böyleyken, zahirin de Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapacak. Onun sünnetine uyacaksın. En kuvvetli sünneti nedir Muhammed Aleyhisselam'ın? Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti, ümmetin en geride kaldığı sünnet, sohbet. En kuvvetli sünnet her gün, istisnasız her gün sahabe-i kiram efendilerimize sohbet etmiştir. Nasıl yetişti onlar? Hangi üniversiteye gitti? Sahabe hangi üniversiteden mezun? Hiçbir üniversiteye gitmediler. Sohbetle yetiştiler. Her gün Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini dinlediler. Ve her biri bir arif oldu, bir alim oldu, bir veli oldu. Velayet derecelerinin en üstünü erdiler. Ve bütün dünyaya yayıldılar, İslam'ı anlattılar. Yol budur, yol budur, bundan gayrısı hiçtir. Peşinden bir beyit söylüyor. İş budur, bundan başkası hiçtir. Mektubu bitiriyor. 5 vakit namazı vakitleri girer girmez kılmalıdır. Kardeşler, işin temeline vakti girer girmez kılmaya çalışacaksın. Bir müşterin yok. Acil yapmak zorunda olduğun bir iş de yok. Ezanı duydun mu kardeşim? Hemen bir cami bulmaya çalış. Bulamadın, dışarıdasın. Hemen bir yere gir, evine gir. Allahu Ekber de namazına dur. Vakti girer girmez kılmadığın zaman ne oluyor? Şeytan geliyor, fit koyuyor. Ve onu unutturmaya çalışıyor. Geciktirmeye çalışıyor. O orada durmuyor. Unutturuyor ve vakit atlatıyor. İslamiyet'te namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Yalnız yatsı namazını kış aylarında gecenin ilk 1/3'üne kadar geciktirmek müstehaptır. Yatsı namazını 1/3'üne kadar geciktirmek, yani 12-12.30'a kadar. Eğer cemaate gidemediyseniz camiye, ne yapacaksın? Yatmaya yakın bir zamanda kılacaksın yatsıyı. Bunun 2 avantajı var. 1- derecesi artıyor, sevabı artıyor. İkincisi, yatsıyı kıldıktan hemen sonra yatabilirsin. Abdestlisin. Abdestli yatmış olacaksın. Abdestli ölen ne oluyor İslamiyet'e göre? Şehit olarak ölmüş oluyor. Büyük avantaj. Bu işte bu fakirin iradesi elinde değildir. Namazları vakit girince kıl kadar geciktirmek istemiyorum. İnsanlık icabı aciz kalındığı zamanlar tabii ki bundan müstesnadır. Ne zaman namaz olsa diyor, hemen diyor vaktinde kılıyorum. Hemen. Bazen insanlık icabı bazı koşturmalarımız oluyor. O zaman geciktirebiliyoruz diyor. Bizim beldemizin büyüklerinden Merkez Efendi Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. Bu mübareğin bir özelliği var. Özelliği nedir? Hayatım boyunca hiçbir namazı tek başına kılmadım. Bakın. Bir insan nasıl veli olur? Merkez Efendi'ye bakın. Neden büyükleri sevmemiz lazım? Çünkü takva konusunda onların yanına yaklaşamayız. Örnek, al sana örnek. Hayatım boyunca, ölmeden önce söylüyor talebelerine. Hayatım boyunca hiçbir namazı tek başına kılmadım. Bütün namazlarında en azından 2 kişi bile olsa cemaatle kıldım. Ve size de bunu tavsiye ediyorum. Namazlarınızı cemaatle kılın. Bundan dolayı Merkez Efendi oldular. Bundan dolayı Allah dostu oldular. Rabbim idrak etmeyi, anlamayı, yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, 2 tane haberim var. Bunları okumam lazım. Hem ondan sonra kalkacağız. Sela ile ilgili küfür içerikli paylaşıma verilen ceza ertelendi. Darbe gecesi Sela okunmasına sosyal medya hesabından küfür eden zanlıya 7,5 ay hapis cezası verilirken hükmü ertelendi. İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuksuz sanık Bedriye falanca ile avukatı ve müştekiler falancalar katıldı. Şimdi biliyorsunuz darbe gecesinde Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yaptı televizyonda. Daha ilk saatlerde. Allah razı olsun, çok önemli bir açıklamaydı. Bütün müezzinler ve imamlar hemen camilerine gitsin. Hemen salah getirmeye başlasınlar. Salah ne demektir? Dikkat! Anormal şeyler oluyor. Ezan ne demektir? Cihat çağrısı demektir. O akşam bir cihat çağrısı olmadı. Fakat bütün halka meydanlara çıkma çağrısı oldu. Salah getirildiği zaman halk meydana çıkar. Camilere giderler. Diyanet İşleri Reisi dedi ki herkes camilere koşsun, salah getirsinler. Çünkü bir istila girişimi var. Amerika'nın, CIA'nin, Yahudilerin köpekleri darbeyle, içerideki hainlerle önce bir darbe girişimi yapacaklar. Ondan sonra Doğu'yu, Güneydoğu'yu bizden ayıracaklar. Sonra NATO müdahale edecek, Türkiye üçe bölünecek. Plan buydu, program buydu. Hemen selalar okunmaya başladı. Fakat içimizde ismi bize benzeyen ama kalbi gavur tarafında olan bazıları, kalbi gavurlaşmış bazıları ne yaptı? Bu selalardan rahatsız oldu. Ve müezzinlerle, imamlarla kavga etmeye, küfürleşmeye başladılar. Bazıları kameralara yansıdı. Kameralara yansımayan bir sürü mesele bize şikayet mesajı olarak geldi. Bir sürü müezzin kardeşim bana mesaj olamış. Bize darp etmeye geldiler. Hamdolsun cemaat de geldi. Onları bir güzel dövdüler. Bize küfür ettiler. Ben dinlemedim hocam. 3-4 saat boyunca sela vermeye devam ettim. Bir sürü böyle mesaj aldım. Çok keyiflendim. Ama bazı yerlerde müezzinler yalnız kaldı ve darp edildiler. Niye ezanı susturmuyorsun lan? Bunun videolarını ben seyrettim. Elinde sopayla, yanında bir tane kadın, şirret bir kadınla, adam elinde sopayla müezzinin ezan okuduğu yere giriyor. Niye ezanı susturmuyorsun? Bilmiyor, salah olduğunu da bilmiyor. Ezanı niye susturmuyorsun lan diyor. Sopayla müezzine vurmaya başlıyor. Emir aldın kardeşim diyor. Müezzin ne yapıyor? Emri gösteriyor. Emir kimden? Reisi Diyanet İşleri. Diyanet İşleri Başkanı camiye şu anda gideceksin derse gitmek zorundasın. Onun altısın sen. O amir, sen memursun. Bununla da gidiyor emir kulu. Ve bu emri yerine getiriyor. Bu darbeciler, bu FETÖ'cüler sela okunmaya devam eden camilere sıkmadılar mı bizim camilerimize? Onlarca camide kurşun izleri var. O okunan selaların hoparlörlerine, camilerin minarelerin hoparlörlerine kurşun sıktılar bunlar. Niye? Rahatsız oluyor. Halkı uyandırmasından rahatsız oluyor. Çünkü hain. İşte bunlardan bazıları yakalanıyor ve sorguya alınıyor mahkemede. 7,5 ay cezayı veriyorlar. Mahkemenin karşısında hazır bulunuyorlar. Pişmanım. Sanık Güler savunmasında üzgün ve pişman olduğunu belirterek benim yazdığım doğrudur. Fevri davrandım. Durum bana da zarar verdi. Art niyetli yapmadım. Durumdan rahatsızım, üzülüyorum diye konuştu. Art niyetli değilmiş. Salaha küfrediyor, müezzine küfrediyor, elinde sopa. Art niyetli değilmiş. Benim de bu ülkede dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki. O kadar fazla insan var ki dövmek istediğim. Uzman bir dövüşçü olduğum için çıplak elle dövmek istiyorum. Hatta ellerimi arkaya bağlayıp tekmelerimle dövmek istiyorum. Ama İslam müsaade etmiyor. Niyetim çok güzel bak, İslam için dövmek istiyorum. Ama Allah'ın dini müsaade etmiyor. Sabredeceksin ve ilmi mücadele yapacaksın diyor. Ne şimdi bu? Camiye gitmişsin elinde sopayla, art niyetli değildim diyor. Şuraya bak ya. Adama sopayla vuruyor, art niyetli değilim, benim niyetim güzel diyor. Dur diyor, bir tane daha vurayım. Sübhanallah. Sanık avukatı falanca müvekkilinin sabıkasız olduğuna ve tepki çeken paylaşımdan sonra özür mesajı yazdığına dikkati çekerek müvekkilim sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden kaynaklı bir hata sonucu cuntacıların Diyanet'i ele geçirdiğine dair kanaatten dolayı kıvırıyor. Avukat kıvır bakayım kıvır. Çevir kazı yanmasın. Cuntacıların Diyanet'i ele geçirdiğine dair kanaatten dolayı öyle bir söylemde bulunmuştur dedi. 7,5 hapis cezası, 7,5 aylık hapis cezası ertelendi. Müştekiler sanığın pişman olması nedeniyle şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Hakim Ümit Özmen sosyal medyada paylaşılan mesajın ifade hürriyeti kapsamında olmadığı gerekçesiyle sanığı 7,5 ay hapse mahkum etti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Geri bırakılması ne demek? Bu askıda 5 yıl içinde herhangi bir vukuat işlerse, bir komşuyla falan takışsa bile 7,5 aylık ceza yaptığı suçun üzerine eklenir. Ve hapse girer. İnşallah ders olur. Sosyal medya üzerinden İslam'a hakaret edenler, peygamberimize hakaret edenler, camiye, ezana, İslam'ın kutsallarına hakaret edenler, başınıza ne gelebileceğini görüyorsunuz. Kullanacağınız cümlelere dikkat edin kardeşler. Aman. İzmir'den bir haber okuyacağım. İzmir'de doktora bıçaklı saldırı. Doktor kardeş geldi mi bu akşam? Yok mu? İzmir'de Osman Saffet Doğanay, 2 yıl önce ameliyat ettiği hastası Doğan T. tarafından bacak ve kalçasından bıçaklandı. Bu doktorların da işi zor be kardeşler ya. Hem bacağından bıçaklamış hem kalçadan bıçaklamış. Düşük ayak olarak bilinen peroneal sinir sıkışması hastası Doğan T., 2 yıl önce Ali Ağa Devlet Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Osman Saffet Doğanay tarafından ameliyat edildi. 2 sene olmuş. İddiaya göre %100 fayda göremeyeceği konusunda bilgilendirilmesine rağmen Doğan T. ameliyat olmayı kabul etti. Ameliyattan sonra Doğan T. tam olarak sağlığına kavuşamadı. Kim olursa olsun ameliyat edilen asla şunu bilmek zorunda. Asla eski sağlığına kavuşamaz. Çünkü hiçbir insan Allah'ın yaptığı gibi orijinal yapamaz. Teknik ne kadar ilerlerse ilerlesin. Hiçbir teknik Allah'ın yaptığı gibi yapamıyor. Binlerce yıl geçti insanlık tarihinden beri. Allah'ın sanatkarlığı gibi hiçbir doktor, hiçbir mühendis sanatkar olamaz. Kimse onun gibi yapamaz. İşte örnek. Yıl 2016, 2017'ye giriyoruz. Adam öldürmeye geliyor. Doktor baştan ikaz etmiş. Bak seni ameliyat edeceğim ama eskisini bekleme. Eski sağlığını bekleme. Bu da demiş ki tamam. Doktoru 4 yerinden bıçakladı. Bugün saat 1:30 sıralarında Ali Ağa Devlet Hastanesi'ne gelen Doğan T. ameliyata rağmen sağlığının düzelmemesinden sorumlu tuttuğu Doktor Doğanay ile polikliniklerin önündeki bahçede tartışmaya başladı. Doktor orada yakalamış, başlamışlar tartışmaya. Doğan T. ardından yanında getirdiği bıçakla Doktor Doğanay'ı biri kalçası, üçü de sağ bacağından olmak üzere toplam 4 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Neden kalça ve bacak? Bu adamın sıkıntısı neredeydi? Bacak. Kalça ve bacakta. Aynısını sen de yaşa diyor. İçinden öyle bir kinlenmiş ki. Benim yaşadığım sıkıntının aynısını diyor bu doktora da yaşatacağım. Planı böyle kurmuş. Kimle? İslam'a uymayan bütün planlar kiminle kurulur? En başta şeytanla kurulur. Herhangi bir Allah'ın yasak ettiği bir şey mi yapacaksın? Sana ilk fikir veren kimdir? Görmediğin düşmanın, şeytan. Muhakkak kafana bazı planlar, bazı fikirler verir. Bu da planı onunla yapmış. Kanlar içinde kalan Doktor Doğanay, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının iyi geçtiği belirtilen Doktor Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu, servisteki odaya alındığı bildirildi. Saldırgan yakalandı. Polis, kaçarken suç aleti bıçağı hastane dışında yol kenarına attığı belirlenen Doğan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bıçağı niye atıyor? Benim bulunduğum bir yerde bulunmasın, parmak izlerim de orada. Uzağa bir yere atayım, bıçak bulunmazsa delil de ortada olmaz diyor. Halbuki adam seni 2 sene önce ameliyat etmiş. Kamera kayıtları falan da var. Kaçabilecek yerin yok. Gari ihtiyari o anda şeytan nasıl vuracağının planını yaptırmış ama nasıl kaçacağının planını yaptırmamış. Aceleyle hareket etmiş ve sonuçta yakalanmış. Geçen hafta doktor kardeşim anlattı. Patlamadan sonra diyor hocam, Beşiktaş'taki patlamadan sonra oradaki hastaları İstanbul içindeki birçok hastaneye dağıttılar. Bizim hizmet yaptığımız hastanede 25 tanesi geldi diyor. Kimisinin bacağı kopuk, kimisinin kolu kopuk diyor. Bir tanesinin kulağı kopmuştu diyor. Kulağını diyor dikmeye çalışırken diyor adam o kadar öfkeli ki diyor. Bak doktor, bana dedi ki bak doktor kulağımı tam eskisi gibi dik. Bir çizik bile görünürse gelir seni bulurum. Çizik görünecek. Kopmuşsa oradan muhakkak çizik görünecek. Sen dua et. Kulağı oraya koysun ve kaynama yapsın. Eskisi gibi orada dursun. Çizikli ya da çiziksiz önemli değil. Allah-u Teala bu doktor kardeşlerimize yardım etsin. Hastaların birçoğu hocam diyor, tabii çok önemli, vücutlarından önemli parçaları kaybettikleri için çok öfkeliler. Onlardan daha öfkelileri de yakınları diyor. Yakınları hastadan daha fazla kralcı. Bak doktor, bu hasta buradan benim gibi çıkmazsa kafanı kırarım diyor doktora. Doktor titremeye başlıyor. Üzerimizde büyük sıkıntı vardı diyor hocam. Sabaha kadar eve gidemedik. Stres, sıkıntı, bir şekilde hastaları bir an evvel halletmeye çalıştık diyor. Allah-u Teala bir daha ülkemize böyle sıkıntılar yaşatmasın. Amin. Tuzak kuran, bomba yapan, şeytanlarla ve efendileri kafirlerle anlaşma yapan ülkemizdeki hainleri ve tasmalıları rezil etsin. Amin. Bombalarını o ürettikleri hücrelerde kendi başlarına patlatsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.